हेलो हेलो। हाँ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورۃ الرعد کی دو آیتیں آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32 تلاوت کی گئیں. گزشتہ درس میں ان آیات کا شان نزول اور تفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے من پسند نشانیوں کا مطالبہ کرتے تھے اور اس کی پوری تفصیل سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے کل کی نشست میں عرض کر دی گئی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مطالبات کا جواب دیا. اول تو ان کو ایسے معجزوں اور نشانیوں کے مطالبے کا حق نہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر، آپ کی شخصیت، وہی آپ کی رسالت کے برحق ہونے کے لیے کافی. یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، معجزہ کسی بھی پیغمبر کی رسالت اور نبوت کا دار و مدار اس نشانی پر نہیں ہوتا. پیغمبر کی رسالت کا اور اس کی نبوت کا دار و مدار ان کے اخلاق عالیہ اور ان کی شخصیت پر ہوتا ہے، اور نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالی بطور تائید کے عطا فرماتا. نبوت اور رسالت اس پر موقوف نہیں کہ اس کے بغیر ثابت نہ ہو، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو کمالات، جو اوصاف فاضل عطا فرمائے تھے، کائنات میں اس کی کوئی نظیر نہیں. ہر خلق میں، ہر وصف جمیل میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا. آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ظاہری صورت میں اور سیرت میں تمام انسانوں سے بڑھ کر رتبہ اور مقام عطا فرمائے. ان کو مطالبے کا حق نہیں. قرآن پاک نے یہاں یہ جواب دیا کہ یہ جن باتوں کا مطالبہ کر رہے، اگر اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کو ظاہر بھی فرما دے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں. چنانچہ ان کے مطالبات میں پہلا مطالبہ یہ تھا کہ ایسی نشانی ظاہر ہو جس سے یہ مکے کے سارے پہاڑ یہاں سے سرک جائے، ایک کھلی زمین بن جائے، زرعی زمین بن جائے. یہ مطالبہ تھا. قرآن نے اس کا جواب دیا. میں پہلے اتنے حصے کا ترجمہ کروں. ولو ان قرآنا، ولو انا, اور اگر ایسا قرآن اللہ نازل فرماتے, سیرت به الجبال, جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلا دیا جائے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں, ایسا قرآن آئے اور اس کا یہ معجزہ, خود قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, جس سے پہاڑ وہاں سے ہل جائیں, پہلی بات. او قطعت به الارض, دوسرا یہ کہتے تھے کہ جی زمین شق ہو اور دریا جاری ہو جائے. اور سورہ بنی اسرائیل میں کیا تھا جی, کہ آپ ہمارے لیے ان پہاڑوں میں چشمے جاری کریں, ایسی کوئی نشانی ظاہر پر. دیکھو جی, اس سے بڑھ کر نشانی اللہ نے دکھائی, پہاڑ سے چشمہ ظاہر ہونا کون سی عجیب بات. اسی لیے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے تھے, تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات سے بڑھ کر. فرماتے تھے کہ عصائے موسی کا جو معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, اس کو کیا نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری تو وہاں سے چشمے جاری ہو. تو فرمایا یہ واقعتاً عجیب ہے, لیکن اگلی بات عجیب نہیں جو ظاہر ہوئی, پتھر سے تو چشمے ظاہر ہوتے ہی, لیکن سب سے عجیب بات وہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی اور انگشت مبارک سے چشمے جاری. اس سے بڑھ کر عجیب کیا, گوشت پوشت تھے, ہڈی اور گوشت سے نکلنا پانی کا, یہ سب سے بڑھ کر عجیب. تو فرمایا یہ معجزہ سب سے بڑھ کر معجزہ تھا, اللہ سبحانہ وتعالی نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا. فرماتے تھے کہ عصائے موسی اگر لاٹھی پھینک دی گئی اور وہ سانپ بن گیا, اور سانپ بن کر دوسرے چھوٹے سانپوں کو نگل گیا, یہ بھی معجزہ ہے, لیکن اس معجزے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے کیا نسبت. اگر لاٹھی سے سانپ بن جائے واقعتاً بڑا عجیب ہے, لیکن پھر بڑا سانپ بن کر چھوٹے سانپوں کو نگل جائے, یہ کوئی عجیب نہیں. آپ حضرات بھی بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو نگل جاتی, بڑے سانپ چھوٹے سانپوں کو نگل جاتے ہیں, آگے وہ جو اس نے آگے نتیجہ ظاہر کیا وہ عجیب نہیں تھا. فرمایا عجیب وہ معجزہ تھا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں کا مجمع جمعہ کا دن آپ کھجور کے خشک تنے کو چھوڑ کر ممبر پہ تشریف لے آئے, تو کھجور کا خشک تنا رونے لگ اور ایسے بلک بلک کر رونے لگا آپ کے فراق اور جدائی میں جیسے بچہ اپنی ماں کی جدائی پر روتا. صحابہ سارے سن رہے. فرمایا سانپ بن کر سانپوں کو نکلنا اتنا عجیب نہیں جتنا خشک تنے کا ایسا انسان بن کر بلک کر رونا, جو انسان بھی معرفت اور عشق و محبت کے اعلیٰ مقام پر. کیا کوئی انسان روتا ہے اتنا جدائی میں؟ وہ جو تنے کو سعادت نصیب تھی وہ انسانوں کو بھی نصیب. اسے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنی مجلس میں اس تنے کو یاد کر کر کے روتے تھے. فرمایا انسانوں سے وہ خشک تنا ہی بڑھ گیا جو حضور کے فراق میں اتنا رویا کہ آپ نے اپنے ساتھ چمٹایا, سینے کے ساتھ لگایا, تو اس کی ہچکی جیسے بچہ روتے روتے بند ہو جاتا ہے, اس کی ہچکی اور سکون آ جاتا ہے, ایسے سکون آ. فرمایا یہ ہے معجزہ. اور آپ کی آپ کے دست مبارک میں کنکڑیاں بول رہی ہیں, اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ابو جہل نے یہ نہیں سنا؟ یہ کتنا عجیب ہے, انسان گواہی دے دے وہ اتنا عجیب نہیں جتنا کنکری پتھر بولے. پتہ یہ چلا کنکری کو انسان سے بھی بڑی معرفت حاصل ہو, یہ تو اللہ نے دکھا دیا. اب اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرمائے تو کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة, تمہارے دل زیادہ سخت ہو گئے ہدایت اور ایمان کے دعوت کے بعد, بلکہ پتھر کی طرح ہو گئے, اور اگر اللہ تعالیٰ فرمانے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بتلاتے ہیں پتھروں کا حال کیا ہے. پتھروں کا حال یہ ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, پتھر بھی بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے لرز کر لڑک جاتے. وہ زمین نیچے لڑک گیا, ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا لینڈ سلائڈنگ ہو رہی, پتھر لڑک کے آ رہا, لیکن اللہ تعالیٰ پتھروں کے خالق فرما رہے وہ ہمارے خوف سے کانپا تھا اور لڑک کر نیچے چلا. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, کتنے ایسے پتھر اللہ کے خوف سے پھٹ پڑتے ہیں اور اس سے چشمے جاری ہوتے ہیں. تفسیر جلالین جو بڑی مشہور تفسیر ہے, ہمارے درس نظامی میں چھٹے سال میں پڑھائی جاتی پوری تفسیر, اس کے حاشیے میں لکھا ہے یہ جتنے چشمے جاری ہوتے ہیں یہ دراصل زمین کا وہ اللہ کے خوف اور خشیت سے رونا ہے جو آنسوؤں کی صورت میں نکلتا ہے. چشمے جو جاری ہیں. تو یہ فرمایا, تو قرآن نشانیاں تو بہت تھی, آگے قرآن نے فرمایا او قطعت بہ الارض, اور اگر ان کے لیے زمین شق بھی کر دی جائے, دریا بھی جاری ہو جائے. تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے جو بڑے مر چکے ہیں وہ زندہ ہوں اور ہمیں آ کر بتلائیں آخرت کے بارے میں, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور فرمایا او کلم به الموتا, یا اس قرآن کی برکت سے مردوں سے کلام بھی کر لی جائے. یہ تینوں باتیں بھی اگر پوری ہو جائیں, قرآن نے آگے جواب یہاں ذکر نہیں کیا لیکن حضرات مفسرین نے اس جواب کے ظاہر ہونے پر اس کو اپنی تفاصیل فرمایا, یہ پھر بھی کبھی ایمان لانے والے کبھی نہیں ایمان لائے, کیونکہ ان کے دل ہدایت کے لیے سیل ہو چکے, ہدایت پروف سیل دل, یعنی اب کوئی اندر بات ان کے اترے گی نہیں اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کی کوئی بات. اور یہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنی بد اعمالیوں سے ضد اور عناد سے خود کر لیے, ان کے دل ایسے ہو اب نہیں یہ بات ماننے, جتنا چاہے نشد. یہ نشانیاں کیا عجیب تھی, سب سے بڑی نشانی تو خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. آج دنیا مغرب کو عقل مند کہتی, جس بندے نے جس قوم نے, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا دنیا میں. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عقل اور چیز ہے تجربہ اور چیز, لوگوں نے تجربے کا نام عقل رکھ لیا. آج دنیا مغرب کو عقل والی کہتی, حالانکہ عقل والی نہیں تجربے والی, انہوں نے زمین پہ محنت کی, زمین کی فزکس میں طبیعیات میں کیمیات میں بایولوجی جہاں بھی, اور اللہ نے بنا جو محنت کرے گا ہم ان پر ان کے انکشافات کرتے رہیں گے, کھول دیں گے اس کے عجائبات, انہوں نے کی ان پر عجائبات کھول گئی, اس کو عقل کر کہتی بڑی عقل والی. اگر عقل والی ہوتی تو سب سے پہلے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانا قرآن کی حقانیت, اس سے بڑھ کر ان کی عقل اور ان کے اندر تاریکی اور اس سے بڑھ کر ظلمت کوئی. شاعر مشرق نے بڑی خوب بات فرمائی, جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا اپنی شب تاریک سحر کر نہ سکا, من کا اندھیرا نہیں ختم کر سکا, دنیا کو کمکموں اور روشنیوں سے بھرنے والی کو اپنے اندر کی روشنی, اندر کی من کی تاریکی تو اللہ کے کلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی سے دور ہو. یہ اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمائی یہ سعادت, اللہم لک الحمد ولک الشکر. تو کتنا بڑا ایسا اللہ سبحانہ وتعالی. قل لا تمنوا علی اسلامکم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو ان سب کے سامنے کہ اپنے اسلام کا احسان نہ جتلاؤ ہم پر کہ ہم مسلم ہیں ہم مسلمان ہیں, مت جتلاؤ احسان ہم پر. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, بلکہ اللہ احسان جتلاتے ہیں تمہیں ایمان کی ہدایت عطا فرما دے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, واقعتاً بڑا کرم ہوا اللہ رب العالمین کا, اللہ تعالیٰ نے اور نہ ہوتے خدا نہ خواستہ آپ کی غلامی کا کیا کتنا بڑا نقصان اور کتنی بڑی تباہی ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ تو کھیل تماشا صرف سانس تک کا ہے، جب سانس اکڑے گا موت آئے گی، یہ سارا کھیل اجڑ جائے گا، پھر اصلی حقیقت سامنے آئے گی. قرآن نے فرمایا کوئی بھی ان کو نشانیاں دکھا دو، یہ ماننے والے نہیں. بَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، بلکہ تمام معاملات اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں، وہ کرنا چاہیں تو ظاہر فرما سکتے ہیں. اَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا، یہاں سے ایک اہل ایمان کے دل میں آنے والے شبہ کا علاج فرمایا اگلے جملے میں. آیت شبہ ہی ہوتا تھا، بعض مسلمانوں کے دل میں خیال ہے چلو اگر یہ نشانیاں ظاہر بھی ہو جاتی تو مسلمان ہو جاتے، مسلمان ہو جاتے تو اچھا تھا، ہو ہی جاتی. جب انہوں نے مطالبہ، قرآن نے یہ جواب دیا اللہ تعالیٰ، کیا مسلمان اپنی خاطر کو جمع نہیں رکھتے، وہ اپنے آپ کو ان پریشانیوں سے، افکار سے خالی نہیں کرتے، یکسو نہیں ہوتے ذہنی طور پر؟ اللہ تعالیٰ تو اگر چاہتے تو سارے انسانوں کو ہی مسلمان بنا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں. اللہ تعالیٰ اگر حکم فرما دیتے حکم تکوینی جبرن، تو کس میں مجال تھی کہ وہ خلاف ورزی کر سکتا؟ لیکن اللہ نے بندوں کو اختیار دے دیا، اور امتحان یہی ہے کہ دیکھو ہم نے یہ دنیا امتحان گاہ بنائی، ہم نے تمہیں اختیار دیا، ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا، ظلمت کا بھی سامنے، اب تم اپنے اختیار سے آؤ. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نام کی چیز، جو اختیار سے مومن ہوگا اس کو ہم جنت عطا کریں گا، اور جو اپنے اختیار سے کفر و سرکشی اور بغاوت پر اترے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. تو فرمایا ہم تو امتحان لینا چاہتے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، اللہ نے موت و حیات کا نظام اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ دیکھ لے، آزمائے اور امتحان لے تم میں بہترین اعمال والا کون، کون ہے سب سے بڑا ایمان والا، تقوی والا، اعمال کرنے والا. قرآن نے جواب دیا کہ یہ شبہ نہ لائیں کہ اگر یہ نشانیاں ہو جاتی تو وہ مومن ہو جاتے. فرماتے اگر ہم چاہتے اپنے حکم سے ویسے سب کو مومن کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں. اَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا، کیا ایمان والے یہ سوچ کر مطمئن نہیں ہوتے؟ اَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لَهَدَ النَّاسَ جَمِيعًا، تمام لوگوں کو ضرور ہدایت عطا فرما دے. آگے قرآن پاک نے فرمایا کہ اگر یہ نشانی دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی یہ کہتے تھے آسمان سے عذاب اترے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الجزا نہیں بنایا، دار العمل بنایا، لیکن کبھی کبھی عبرت کے لیے اپنے دشمنوں پر عذاب بھی نازل فرماتے ہیں، اور پرانی قوموں پر نازل بھی ہوا. اور پھر فرمایا دوسرے مقام پر اگر کوئی قوم اپنے پیغمبر سے فرمائشی معجزے کا مطالبہ کرے اور پھر اللہ اس معجزے کو ظاہر فرما دے، پھر بھی اگر وہ بغاوت پر اتری رہے اللہ اس قوم کو تباہ فرما دے. فرماتے تھے یہ ایسا نہیں، نشانی دیکھنے کے بعد بھی اگر وہ باز نہیں آئیں گے پھر قوم کی تباہی کا فیصلہ ہو جاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی فرمائشی چیزوں کو ظاہر نہیں فرما. لیکن اگر یہ عبرت حاصل کرنا چاہیں تو ان چیزوں سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جتنے بھی کافر لوگ ہیں، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ، لَا يَزَالُ کا معنی ہوتا ہے لگاتار یہ کیفیت رہنا. فرمایا کہ تُصِيبُهُمْ، کافروں پر ہمیشہ اترتی رہتی ہیں، بِمَا صَنَعُوا، ان بدعامالیوں کی وجہ سے جو انہوں نے کی، قَارِعَةٌ، ایسی مصیبت جو کھڑکھڑانے والی، ویسے القار یا قیامت کو بھی کہتے ہیں، کھڑکھڑانے، ہلا دینے والی، جھنجھوڑ دینے والی. تو ہمیں ان پر ایسی مصیبتیں آتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب اترتے رہتے ہیں، تباہی اور نصیحت کے لیے وہ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، عبرت کے نمونے تو موجود ہیں. او تحل قریبا من دارهم، یا ہمیشہ ان کی بستیوں کے قریب اللہ کے عذاب، وہ مصیبتیں آتی رہتی، طوفانوں کی صورت میں، قتل کی صورت میں، قحط کی صورت میں، اور مختلف چیزیں، زلزلے، یہ سب اللہ کی نشانیاں. حتی یأتی وعد اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے گا قیامت کا دن برپا ہو. اس وقت تک کہیں کہیں آتی رہیں گی یہ چیزیں, وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی. نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہا ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ سبحانہ وتعالی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں فرماتے, قیامت یقیناً برپا ہوگی اور انصاف قائم ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون, وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِ, اور یقیناً لام بھی تاکید کے لیے اور قد بھی تاکید کے لیے, یقیناً استہزاء کیا گیا, مذاق اڑایا گیا, بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِ, آپ سے پہلے رسولوں کا بھی, آپ کا جو مذاق اڑا رہے ہیں, آپ پر طرح طرح کے بہتان الزام لگا رہے ہیں, آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, یہ نئی بات نہیں ہے میرے پیغمبر, آپ سے پہلے جو رسول گزرے ان کو بھی قوموں نے اسی طرح ستایا, اسی طرح ان کو ان کا مذاق اڑایا گیا, اسی طرح ان لوگوں کو تان و تشنی کا سامنا کرنا پڑا, قوم نے بہت ستایا. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ, سو میں نے کافروں کو مہلت دی, ڈھیل دیتا رہا ان کو, لیکن پھر میں نے ان کو پکڑ لیا, ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ, پھر میں نے پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ, کیسے تھی میری پکڑ اور میری گرفت, پھر کیسے تھی, جب اللہ کی پکڑ اتری پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے وہ بچ نہ سکا. تو فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نصیحت کے لیے اور عبرت کے لیے روئے زمین پر آنے والے واقعات, قوموں کی تباہی کے, کہیں بستیوں کی تباہی کے آثار, ان کی نصیحت کے لیے کافی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إنا نسألك العفو والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يا الله دونوں جہانوں میں نفع دینے والا علم عطا فرما, مقبول اعمال کی توفیق عطا, وسعت والا پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.